भाष्य वृद्धारण्य उपनिषद प्रथम अध्याय षष्ठ ब्राह्मण के प्रथम कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ है। ये ब्राह्मण का नाम है नाम रूप कर्म त्रय नाम ये नाम है ब्राह्मण। इसमें तीन कंडिका है, ज्यादा नहीं है। प्रथम कंडिका ऊपर अवतरण भाष्य चल रहा था, पूर्व कंडिकाओं के साथ इसके साथ क्या संबंध है दिखाने के लिए अवतर भाष्य चल रहा था। तो इसमें टीका चल रही थी, अनात्म प्रमाणम अपि आत्मानं प्रत्यायिष्यति आत्मना सर्वात्मत्वा कुतो विरोध इति आशंका। पूर्व पक्षी संकेत संकट उठाते थे, अनात्म प्रमाणम मन ज्ञान, अनात्म विषय का ज्ञानम, अनात्मा को विषय करने वाले ज्ञान का अनात्म प्रमाणम कहा। टिप्पणी में लिखा है अनात्म विषयकम ज्ञानम, अनात्म प्रमाणम का अर्थ अनात्म विषयकम ज्ञानम, जो ज्ञान अनात्मा को विषय करता है वह भी आत्मानं प्रत्यायी सदी, वह भी आत्मा को ज्ञान कराएगा, आत्मा का ज्ञान कराएगा। अनात्म विषय ज्ञान भी आत्मा का ज्ञान कराता है। कैसे? आत्मना सर्वात्मत्वात्, आत्मा तो सर्वात्मा है ना, जो अनात्मा में ही है आत्मा में सर्वत्र है, तो आत्मज्ञानी में भी अज्ञानी में सभी में है, सर्वरूप है। तो अनात्म विषय ज्ञान भी आत्मस्वरूप ही तो है, तो आत्मा को ज्ञान कराएगा ही। कैसे विरोध मैंने ज्ञान और अज्ञान में कैसे विरोध, ये पूर्व उसने कहा यदि कुतो विरोध है इतिहास विरोध में क्या विरोध है यहाँ, तो विरोध में क्यों, अनात्म विषय जो ज्ञान है वो भी तो आत्मा को विषय करेगा, क्यों, आत्मा सर्वात्म है सर्वात्म रूप है, तो कैसे विरोध है, ये शंका उठाई। तो ये शंका उठाई तो दस की टिप्पणी का शंका का तद्धियो अनात्मधियो और आत्मधियो, इसी में विरोध है करके सिद्धांत ने कहा था, अनात्म ज्ञान और आत्मज्ञान में विरोध है ऐसा सिद्धांत ने कहा था। तो पूर्व पक्ष बोलता है वो दोनों ज्ञान में कैसे विरोध है, अनात्म ज्ञान भी तो आत्मा को अनात्म को विषय करने वाले ज्ञान भी आत्मा को ज्ञान कराएगा, क्यों, आत्मा सर्वात्म भाव है सर्वात्म रूप है, वो तो विरोध है। जो शंका की तो तथा कहते सिद्धांत कहते नहीं विरोध है, तथा ये सिद्धांत का है तथा तथा आपने ज्ञान की टिप्पणी है ना, अनात्म प्रमाणम अति आत्मान आश्रयत्व प्रत्यायिष्यतो न तद्धियोर विरोधिता इति आशंका। पूर्वादि में संज्ञा की थी अनात्म प्रमाण अनात्म ज्ञान, आत्मान आश्रयत्व आत्मा उसका आश्रय है, ज्ञान का आश्रय अज्ञान माने अनात्म प्रमाण अनात्म विषय करने वाले ज्ञान का भी आश्रय तो आत्मा ही है, विषय होने के कारण प्रत्यायिष्यति उस ज्ञान का विषय अपना विषय बनाकर आत्मा को भी ज्ञान कराएगा, आश्रय आत्मा न तद्धियोर विरोधिता, वो माने अनात्मधि और आत्मधि में विरोधिता नहीं है, ऐसा पूर्वादि की शंका थी। तो उत्तर देते हैं तथा उसी को पाठांतर ऐसा है जो पहले वाला था उसी को पाठांतर है। तो तथा कहा भाष्य तथा कहा के सिद्धांत कहते अनात्मज्ञान और आत्मज्ञान में विरोध है, ऐसे कठोर परिषद स्पष्ट रूप से कहा है, परांचिखानी व्यतिर स्वयं भो तस्मात् परानुपश्यतिनान्तरात्मं कश्चित्तेन पक्षदात्मानमैच्छत् आवृत्त चक्षुरमृतत्वविच्छन् इत्यादि कठोर परिषद में इत्यादि है, विरोध दिखाया है। परांची पराग अंचति गच्छन्ति इति परांची, जो बाहर जाने वाले इंद्रियां जो है ना बाहर दिशा में जाने वाले हैं, परांची खानी था शब्द है ना आकाश, आकाश के कार्य आकाश आदि के कार्य हैं, ये अपंजीकृत अवस्था के हैं, इसलिए उनको ख शब्द से आकाश कर दिया, अपंजीकृत भूतों से है, एक एक भूतों से आकाश का कार्य स्रोत है, उसको लेकर के बोला खानी माने इंद्रियाणी। पराग बाहर के तरफ जाने वाले हैं इंद्रिया, ऐसा बनाया परमात्मा स्वयं भू खानी परांची व्यतिरणत, स्वयं भू जो परमात्मा है उसने इंद्रियों को बहिर्मुख बना करके हिंसा प्रदान की, परमात्मा इंद्रियों की दुर्गति करते तस्मात् परां पश्यतिनान्तरात्मन, इसी कारण से बाहर के विषयों के लिए बनाया गया है इसलिए बाहर ही जाते हैं, अंतरात्मा को नहीं देख पाते, नहीं जान सकते इंद्रिया तस्मात कारणात, क्यों बाहर की तरफ जाने के लिए बनाया, इसीलिए आत्मा की तरफ नहीं हो सकते इंद्रिया। फिर आत्मा की क्या करे कैसे होगा प्रश्न पर कहा कश्चित धीर प्रत्येगात्मान ऐक्षत्व ने मान ऐक्षत का था इच्छत मान वर्तमान के लिए लंग का प्रयोग है इच्छत इच्छा करता होगा ऐक्षत है वहां लंग लकार का प्रयोग है किंतु लग के अर्थ में कोई धीर पुरुष वेदी कोई धीर पुरुष अमृतत्व को चाहता हुआ आत्मा को चाहता हुआ क्या करता है व्यावृत्त चक्षु हो जिन्होंने इंद्रियों को व्यावृत्त कर दिया अंतर्मुख किया किसी देव पुरुष ने उनको बहिर्मुख न करके अंतर्मुख किया वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जब तक इंद्रिया बहिर्मुख है स्वाभाविक रूप से ऐसा है साधना करके इनको अंतर्मुख बनाना होगा तो कोई धीर पुरुष इनको अंतर्मुख कर सकता है तो उसी की सदगति होगी नहीं तो दुर्गति में ले जाने वाले हैं। ऐसा कठोपनिषद में भी है माने दोनों का विरोध दिखाया है ज्ञान का विषय भीतर है और अज्ञान का विषय बाहर है दोनों में विरोध है ज्ञान और अज्ञान दोनों का तालमेल नहीं है ये सिद्धांत कहते हैं। ठीक है महाराज कथम तरही प्रत्येगात्मधि जब परांजी खानी है बहिर्मुख बनाया दिया गया है इनको फिर अंतर्मुखी वृत्ति कैसे होगी आत्मज्ञान कैसे होगा कथम तरही प्रत्येगात्मधि प्रत्येगात्म बुद्धि कैसे हो पाएगी अंदर आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि कैसे होगी जब बाहर की तरफ जाने वाला बना दिया तो संकल्प के लिए उत्तर देते हैं आगे 12 नंबर टिप्पणी आत्मा अनात्मधियोर मिथो विरोधित्व सती पूर्वक्षित ने कहा कि आत्मा और अनात्मज्ञान में विरोध होने पर ऐसा होने पर फिर आत्मज्ञान कैसे होगा उन इंद्रियों के द्वारा तब उत्तर देते हैं कश्चित धीरा प्रत्यगात्मा में क्षत सिद्धांत कहते हैं कोई धीर पुरुष विवेकी धैर्यशाली उन्हीं इंद्रियों को अंतर्मुख बना करके साधना करके अंतर्मुखी करके अमृतत्व चाहता हुआ जब अमृतत्व चाहेगा तो इंद्रियों को अंतर्मुखी कर उपरत यही है ना समत उपरत प्रतीक्षा प्रतीक्षा उपरती है उपराम होना माने जो बाहर जाने वाले इंद्रियों से को भीतर करना अंतर्मुख करना यही है। तो कश्चित धीर प्रत्युगात्मान वैक्षक आवृत चक्षु अमृतत्व निच्छन ये उत्तर दिया कोई धीर पुरुष कर सकता है। ठीक है मैं आगे उपसंहारस्य इत्थम सफलत्वेपि सर्वस्य जगतो नामादि मात्रत्वं प्रमाणाभावात् अयुक्तमिति संगते पूर्वपक्ष फिर शंका करता है ये डेढ़ कंडिका के द्वारा जब कहा गया था चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका से लेकर यहां तक तो अविद्या का विषय बताया गया उसका जब उपसंहार किया जाता है संक्षेप में भी संक्षेप कर दिया जाता है संक्षेप में बताया गया था उसको और संक्षेप करके तीन ही है नाम रूप कर्म तीन ही है यह कहना है यहां इस ब्राह्मण में उस अविद्या के स्वरूप का तीन वर्णन करना है। तो पूर्वादि कहता है कथम उपसंहारार्थान भाष्य में पूर्व में पूर्व भाष्य के अंत में उपसंहारार्थान स्थिति तो चार सदस्य प्रतिका में दिया था उपसंहारार्थ दिया हुआ था तो ये जो पूर्वादि कहता है उपसंहार से इतम सफल होते जो उपसंहार करना माने तीन रूप में लाना जो फैली हुई अविद्या को तीन रूप में समेट उपसंहार है इस तरह से सफल होने पर भी सर्वस्व जगत हो सभी जगत सफल होने पर भी नामादि मात्रत्व प्रमाण भाव नामादि तीन मात्र में प्रमाण नहीं है कोई संपूर्ण जगत तीन ही है अतिरिक्त नहीं है जाने में कोई प्रमाण नहीं मिलता ये पूर्वादि की शंका है। सात नंबर टिप्पणी में कहते हैं हाँ अनात्मबोधे जगत है अनात्मबोध के कारण जगत का यहां उपसंहार करना, अनात्म ज्ञान करा करके इस ब्राह्मण में उसको उपसंहार करना है। तो ये सफल होने पर भी सर्वस्य जगतो नामादि मात्र प्रमाण भावात अयुक्तम, सभी जगत नामादि मात्र से प्रमाण नहीं मिलता है, केवल एक नाम रूप धर्म रूप से मिलने में प्रमाण नहीं है, ऐसे पूर्वादि की शंका है। इति शंका थे कथम पूर्वादि भाष्य में शंका करता है, कथम पुनरस्य व्याकृता व्याकृतस्य क्रियाकारक फलात्मक फलात्मन संसारस्य नाम रूप कर्मात्मकता एव न पुनर आत्मतत्व इत्येतत् संभावयितुं शक्यते इति पूर्वादि की शंका है। कथम पुनरस्य, फिर ये कैसे व्याकृत अव्याकृत क्रियाकारक फलात्मक संसार से, संसार दो रूप में है व्याकृत और अव्याकृत, क्रियाकारक फल रूप व्याकृत अवस्था में है ये संसार का, नामरूप कर्मात्मकता एवं, नामरूप कर्मात्म स्वरूप ही है अन्य नहीं है, ऐसा कैसे जाना जाता है एवं न पुनरात्मतत्व आत्मत्व, आत्मा नहीं नामरूप कर्म ही है, तीनों संसार जितने भी यही है आत्मा नहीं, इतने तक कथम संभावितम शक्य थे, ये कैसे संभावना की जा सकती है, ये पूर्ववादि की संख्या। तो अत्र उच्चेत से उत्तर देते हैं भाष्य, इस विषय में उत्तर दिया जाता है, दो नंबर की टिप्पणी है, अश्वस्वद्य समाधान उच्चते, या अत्र का अर्थ ईश्वद्य, इस प्रश्न में जो पूर्ववादि की प्रश्न है यहां, संपूर्ण जगत को तीन में कैसे संभावना की जा सकती है, व्याकृत अव्याकृत संपूर्ण जगत नाम रूप कर्म में कैसे हो, न आत्मा को न इन्हीं को कैसे समापन किया जा सकता है, इस प्रश्न में उत्तर दी समाधान दिया जाता है। कहा उक्तम से भारतीय, भारतीय में इसी बात को कहा, नामाध्यात्मक तैवास्य ब्रह्मादे स्थावरा बधे न तो वस्वंतरम तथा तदिह वर्णित है, इस कंडिका में यही वर्णन होना है, इस ब्राह्मण में यह हमारे अश्विन ब्राह्मण जो षष्ठ ब्राह्मण वर्णन होना, क्या होना है, नामादि आत्मकता एवं अश्य ब्रह्मादे स्थावरा भरे, ब्रह्मा से लेकर के स्थावर अवधि तक संपूर्ण जगत संसार, नामादि आत्मकता नामरूप कर्मरूपी है सब, नामादि आत्मकता माने स्वरूपता एवं ब्रह्मा से लेकर के स्थावर तक अवधि स्थावर है, यहां तक पूरा संसार ये तीन मात्र ही है, क्यों न तो वस्तुअंतरम, आत्मा वस्तु नहीं है ऐसा, इसमें अन्य वस्तु नहीं पाया जाता, इसमें कोई नाम आदि तीन पाया जाता है, ब्रह्मा से लेकर थावर तक संसार माना गया तीन ही है, न तो वस्तुअंतरम तथ्यात, वो अन्य वस्तु हो नहीं सकता, मैंने आत्म वस्तु हो नहीं सकता, यथा तद इह जिस प्रकार हो नहीं सकता, तद इह फैणते वर्णते, उसके यहां वर्णन किया जाता है इस ब्राह्मण में, नाम रूप कर्म रूप ब्राह्मण, ये कहा बात भाष्य में कहते अत्र उच्चे थे आगे, तेसाम नाम नाम जितने भी देवदत्त यज्ञ दत्त जितने भी विशेष नाम है, भाष्य को अर्थ करना चाहते हैं कंडिका का, तेसाम नाम नाम संसार में जितने भी नाम है, खाली नाम नहीं होता, कुछ न कुछ लगाकर बोलते हैं, तेसाम नाम नाम यथा उपनस्त्या नाम जो रखा हुए नाम जितने भी हैं, तथा उपनिषदानाम तीन की टिप्पणी में कहते हैं, देवदत्त इत्यादि लोक प्रसिद्धानाम, जो देवदत्त यज्ञ दत्त लोक प्रसिद्ध नाम जितने भी हैं सारे संसार में, ये सब नामों का क्या होता है, तो कहा बाक इति शब्द सामान्य मुच्यते, यहां बाक शब्द है, बाक का अर्थ शब्द सामान्य मुच्यते, भाष्य में बाक शब्द आया था, शब्द सामान्य शब्द उसी में कल्पित है विशेष, देवदत्त यज्ञ दत्तादि विशेष मैंने शब्द मात्र है, क्यों कहते यह कष्ट शब्दों बाघ ही वसा इति उक्तत्वात्, कहते पहले पंचम ब्राह्मण में इसको कहा था, जो कोई शब्द है बाघ है ऐसा कहा था, ये मंत्र कहा है, यह कष्ट शब्दों बाघ ही वसा पंचम ब्राह्मण में कहा था, द्वितीय कंडिका में था पंचम ब्राह्मण में, इति उक्तत्वाद ऐसा कहा गया, जितने भी शब्द हैं बाक ही है, नाम ही है, वो नाम मात्र ही है ऐसा, इत्येतस्य शब्दस्य यो अर्थ, इस शब्द का जो अर्थ है शब्द सामान्य मात्र, ये शब्द का यदि यत्कष्ट शब्द बागेव साकार था, यह शब्द का क्या अर्थ है? शब्द सामान्य मात्र ही है, जितने भी शब्द विशेष शब्द है जितने भी है देवदत्त इत्यादि शब्द सामान्य मात्र ही है, यही है। इसलिए उसको नाम शब्द से लिया है कंडिका में सामान्य मात्र। एतत एसाम नाम विशेषाम उक्तम, यहां एतत एसाम उक्तम ऐसा है कंडिका से। एतत माने क्या है? करें नाम विशेषाम उक्तम, ये जो सामान्य है ना नाम विशेष का उक्त है, उपादान कारण है ये। उक्तम है उपादान कारण, उक्तम माने कारण उपादान, ये उपादान कारण है ये। तो सामान्य है वह जितने भी देवदत्त कीर्तत्य आदि होता है उन विशेष का उपादान कारण है ये, इसी में सब शब्द बनते हैं। सैंधव लवकः लवणकणानाम इव सैंधवाचल, ये दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे जितने भी नमक के डल्ली को टुकड़ा टुकड़ा करने पर जो जो भी अंश निकलता है, यथा सैंधव लवण लवणकणानाम इव, सैंधव के जो लवण के कण है, कण छोटे छोटे कण है, सैंधव अचल इव, जैसे अचल जो सैंधव है वही है, उसी को उपादान कारण वही है उसका। नमक के छोटे छोटे चिटगारी छोटे छोटे डलियां निकलती है वह उसका कारण है सैंधव, मुख्य सैंधव जो है अचल सैंधव। इसी प्रकार सब ये जो बात शब्द सामान्य जो है ये अचल है और बाकी शब्द सब उसी में उत्पन्न होते हैं, जैसे नमक के डली से छोटे छोटे कण उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार इसी नाम सामान्य से विशेष नाम उत्पन्न होते हैं, ये दृष्टांत दिया गया। तदाह उसी को कहते हैं अतो ही अस्मात् नाम सामान्यात् सर्वाणि नामानि, अतो ही सर्वा सर्वा सर्वा सर्वा उत्तिष्ठन्ति एव आगे, उसी का अर्थ है। अतो ही माने ये शब्द सामान्य से ही, अस्मादेव इसी से ही, अस्मात् अस्मात् अतो ही अस्मात् इसी से ही नाम सामान्यात्, यही अतो ही का अर्थ नाम सामान्य सामान्य नाम से ही, सर्वाणि नामानि यज्ञदत्तो देवदत्त इत्यादि प्रतिभागानि उत्तिष्ठन्ते उत्पद्यन्ते प्रविगच्छन्ते, इस तो सामान्य नाम है, इसी से सारे नाम उत्पन्न होते हैं। जो यज्ञदत्त देवदत्त इत्यादि जितने भी प्रविभाग हुए विभक्त हुए अनेक बने हैं, किसी को गो शब्द से बोलते हैं, अमुक शब्द से बोलते हैं, नाना शब्दों से बोला जाता है, शब्द सामान्य में कल्पित है। उत्तिष्ठन्ते माने उत्पद्यन्ते, वहां खंडिका में उत्तिष्ठन्ते शब्द है उसका अर्थ उत्पद्यन्ते, उसका और व्याख्या करते हैं प्रविभज्यन्ते, उसको विभक्त वही हो जाते हैं, शब्द सामान्य से विशेष विभक्त होते हैं। लवण चला लवण अचलादिव लवण कणा, ये दृष्टांत है, जैसे अचल लवण के कण से लवण के कण निकलते हैं, ये शब्द सामान्य से विशेष माने शब्द सामान्य से शब्द विशेष निकलते हैं, कैसे निकलते हैं? जैसे अचल नमक से छोटे छोटे कण निकलते हैं। कार्यम तो कारण है ना अव्यतिरिक्तम, जो कार्य होता है कारण से अतिरिक्त अभिन्न होता है, जो विशेष नाम जितने भी सामान्य ही हो वो कार्य हो गए। कार्यम से कारण है ना अतिरिक्तम, जो कार्य होगा वो कारण से क्या होगा अव्यतिरिक्त होता है, पृथक नहीं होता, एक ही होता। तथा विशेषाणाम सामान्य अंतर्भाव, इतने जितने भी शब्द विशेष जितने भी हैं सामान्य अंतर्भाव तो होता है, इसलिए नाम एक ही नाम है ऐसा कहा। यहां खंडिका पर नाम शब्द दिया, शब्द सामान्य बोलते ये कहा। तथा विशेषाणाम से सामान्य अंतर्भाव बोल दिया, विशेष जितने भी होते हैं सामान्य अंतर्भाव हो जाते हैं। छह नंबर की टिप्पणी है अंतर्भाव विशेषा अति न सामान्य अतिरिक्त विशेष, इसलिए विशेष भी सामान्य से अतिरिक्त नहीं हो सकते। टिप्पणी छुट्टी दी क्या ठीक आ सकते अनुमान ही संभावना दर्शाई थी, पूर्व पक्ष ने शंका उठाई थी उपसंहार इस प्रकार सफल होने पर भी संपूर्ण जगत नामादि मात्र कैसे हो सकते, नाम रूप कर्म मात्र कैसे हो सकते हैं। तो सिद्धांत उतरते तो अनुमान ही संभावना दर्शाएगी, अनुमान के माध्यम से संभावना दिखाते हैं ये संपूर्ण जगत तीन रूप में विभक्त हो सकते हैं, अनुमान से सिद्ध करना है। यही है अनुमान, अनुमान ही संभावना दर्शाएगी, अनुमान के द्वारा संभावना दिखाते हैं, तीन में अंतर्भूत होने की संभावना दिखाते हैं संपूर्ण जगत को। आठ की टिप्पणी है जगत त्रयात्मकत्व संभावना, यही है जगत नाम रूप जगत विशेष जितने भी जगत है नाम रूप क्रिया रूप जगत तीन में ही संभावना संभावना है। यही कहा जगत त्रयात्मकत्व संभावना, यही है जगत जगत त्रयात्मक है यही सिद्ध होना है, संभावना यही है यहां इसी को दिखाने जा रहे अत्र इत्यादि कहा था इस बात को, अत्र उच्यते कहा था पूर्वाजी का कथम संभावित शक्यते कहा था, तो उस विषय में सिद्धांत ने कहा तेसाम नाम नाम इत्यादि शब्द भाषण कहा, जितने भी नाम है विशेष नाम सबके सब सब सामान्य उच्यते सब सामान्य कहा है वो क्यों कहते हैं या कष्ट शब्द बागे वसा ऐसा इसमें पंचम ब्राह्मण में आया था जो कुछ भी शब्द होते हैं बाकी है वो ऐसा ठीक है कहते हैं आगे तत्र कार्य हेतु कार्यत्व हेतु का अनुमान महा, उसमें एक अनुमान देते हैं कार्यत्व हेतु जैसे धूम को देख करके अग्नि का ज्ञान होता है ये कार्यत्व हेतु मानते हैं, यदि अग्नि न होती तो धूम नहीं होता, धूम है तो अग्नि जरूर है यही तो सिद्ध करता है वो, कार्य से कारण का ज्ञान होता है, कारण न हो तो कार्य हो नहीं सकता। अनुमान नौ नंबर की टिप्पणी त्रिशु अनुमानों से मध्य तीन अनुमान करना है नाम के लिए रूप के लिए कर्म के लिए, तीन अनुमान में से तीन में से एक पहला नाम वाला कहना चाहते हैं ये कहा तेसाम इत्यादि कहा था तेसाम नाम नाम यथोपन्यास्तानाम जो जितने नाम या उपन्यास किए गए हैं संसार में जितने नाम प्रयुक्त होते हैं विशेष नाम बाद इति शब्द सामान्य विचित बाक ऐसा जो शब्द सामान्य कहा जाता है ठीक है। मैं कहते हैं बाक इति उक्तम इति संबंध ऐसा लगाने कहते हैं, यहां पर आगे मात्रा आगे पीछे हो रखी है यहां बाग तेती नहीं बाग इत्येति ऐसा है बाग इत्येति है किंतु आगे पीछे हो रखा है बाग इत्येति ऐसा है पाठ को ई पहले है ए बाद में है ऐसी स्थिति में है पाठ बाग इति एति क्या होकर के बाग तित्येति ऐसा बना हुआ है किंतु वह है आगे आगे छप गया बाग इति बाद इति एतत् उक्तम यह उक्त है शब्द बाद जितने भी शब्द विशेष है बाद ये उक्त है कारण है बाद माने सामान्य शब्द कारण है यह अर्थ है यह संबंध करना इंद्रिय व्यावृत्त्यर्थम बाघ पदार्थम आह हाँ बाघेन्द्रिय होगी बाघ शब्द से बाघेन्द्रिय भी लिया जाता है कभी कभी उसको इंद्रिय की व्यावृत्ति करने के बाघेन्द्रिय न पकड़े कोई उसको व्यावृत्ति करने के बाघ शब्द का अर्थ करते हैं शब्द इंद्रिय नहीं बाघ इंद्रिय नहीं उससे उच्चारित होने वाला शब्द बाग का अर्थ बाग शब्द का तो बाग पाणिपाद में बाग इंद्रिय को लेते हैं ये नहीं माने शब्द को लेना है यहां इंद्रिय व्यावृत्ति के लिए बाघ शब्द पदार्थ कहते हैं तदाह करके बोला है अतो ही अस्मात नाम सामान्यात यही नाम सामान्य बोला नाम साम अतो ही सर्वाणी उत्तिष्ठन्ति विशेष जितने भी शब्द विशेष है उत्पन्न होते हैं माने उत्पद्यन्ते उत्तिष्ठन्ति का तो उत्पद्यन्ते प्रविभिज्यन्ते इत्यादि कहा ठीक है। मैं कहते हैं कार्यकारण भावे भी कि मायातम चलो कार्यकारण भाव हो गया सामान्य कारण हो गया विशेष कार्य हो गया शब्दों में तो कार्यकारण भावे भी होने पर भी किम आया था फिर क्या सिद्ध हुआ यह शंका है ऊपर वाले संग्रहितम अर्थम विवृत हो जो संग्रहित कहा था उसको व्याख्या करते हैं या कष्ट इत्यादि कहा था या कष्ट शब्दों भागे वसा यही है इत्यादि कहा उक्तत्व उपवाद एवं उत्तरम वाक्यम इत्याह उक्त उक्त माने कारण उसको सिद्ध करते करने के लिए उत्तर वाक्य बताते तदाह करके उत्तर वाक्य को कहा इसमें अतो ही अस्मात् नाम सामान्यात् सर्वाणि नामानि यज्ञदत्तो यज्ञदत्तो देवदत्त इत्येववादी परिविभागानि उत्तिष्ठन्ति उत्पद्यन्ते परिविभज्यन्ते ऐसा कहा। माने इसी से ही सब शब्द विशेष उत्पन्न होते हैं सामान्य से। तो कैसे उत्पन्न होते हैं? क्या लवण अचलादिव लवण कहा, जैसे लवण अचल लवण है ना, नमक की डल्ली है, उससे एक एक कण जैसे निकलते हैं, वैसे यहां पर माने शब्द सामान्य से शब्द विशेष निकलते हैं। जो कार्य है वो यकार यही है, कार्य का अनुवाद इस तरह से है। ठीक है, हम कहते हैं आगे कार्य कारण भावेपि किम आयातम। चलो कार्य कारण भाव हो गया, विशेष कार्य हो गए, सामान्य हो गया, कारण हो गया, दस ग्यारह की टिप्पणी है ना ये सामान्य विशेष हो, यही है सामान्य और विशेष में कार्य कारण भाव आ गया। ठीक है, तो ग्यारह में कहते किम फलम निष्पन्न, फल क्या है? सामान्य और विशेष में कार्य कारण भाव हो गया सिद्ध होने पर भी क्या निष्पन्न, फल क्या निकला, ये प्रश्न आया। तो उसके उत्तर में कहते हैं कार्यम च कारण न अव्यतिरिक्तम, कार्य जो होता है ना कारण से अभिन्न होता है, अव्यतिरिक्त होता है, व्यतिरिक्त नहीं होता। ठीक है, हम कहते हैं सर्वे नाम विशेषा, अब यहां अनुमान दे रहे हैं, ये ऐसा अनुमान बनता है। यहां कहते हैं सर्वे नाम विशेषा, ये पक्ष है, जितने भी नाम विशेष है ना, तन मात्रा माने शब्द सामान्य मात्रा, मात्रा शब्द सामान्य मात्रा होने से जो कार्य है ना, वो कारण है, वो शब्द सामान्य मात्रा तत्व तो न भिद्यंते हेतु दिया नहीं, ये साध्य है ये सर्वे नाम विशेषा तन मात्रा, तन मात्रा माने वो नाम मात्र होने से, शब्द सामान्य मात्रा होने से तत्व तो न भिद्यंते, उसे भिन्न नहीं हो सकते, ये साध्य है, वास्तव में भिन्न हो नहीं सकते, काल्पनिक भेद तो होगी सामान्य और विशेष, वास्तविक भेद है, तत्व तो न भिद्यंते, वास्तव में भेद नहीं हो सकता। ये जो विशेष होते हैं सामान्य से काल्पनिक भेद ले सकते हैं, किंतु वास्तव में जो तात्विक भेद नहीं हो सकता, जो साध्य है तत्कार्यत्व, क्यों उसका कार्य ही है, सामान्य का कार्य विशेष तत्कार्यत्व, यदि यद कार्यम जो जिसका कार्य होगा, ये दृष्टांत दे रहे हैं, तत्तो न विद्य, वो उससे भिन्न नहीं होता, जो जिसका कार्य होता है वो कारण से कार्य भिन्न नहीं होता, जैसे यथा मृदो घट, जैसे मिट्टी से घट भिन्न नहीं होता, घट कार्य है, जो जिसका कार्य होगा वो उससे भिन्न नहीं होता, जैसे मृदो घट मिट्टी से घट, मृद पंचमी है, मिट्टी से जैसे घट होता है वो भिन्न नहीं है, वास्तव में कल्पित भेद तो है, मिट्टी में जल नहीं आता, घर में जल आता है, भिन्न दिखता है कल्पित भेद, किंतु वास्तविक भेद नहीं है, विचार दृष्टि से जाएंगे तो अभेद है, वो व्यावहारिक दृष्टि से भेद दिखता है, व्यावहारिक वास्तविक दृष्टि जो विचार दृष्टि में जाने पर अभेद है, यहां भी ऐसा ही है, ये कार्यकारण भाव है, जो कार्य होता है कारण से अभिन्न होता है, यही है, यही अनुमान यही है। सर्वे नाम विशेषः तन्मात्रा तत्व तो न भिद्यन्ते, सर्वे नाम विशेषा पक्ष है, तन्मात्रा तत्व तो न भिद्यन्ते साध्य है, तन्मात्र होने से माने सामान्य शब्द मात्र होने से वास्तव में उनसे भिन्न नहीं हो सकते, साध्य है, नाम विशेष पक्ष है, क्यों हेतु देते हैं तत्कार्यत्व, सामान्य का कार्य है ये, और व्याप्ति दिखाते हैं, यद यद कार्यम तत्तो न भिद्यन्ते, जो जिसका कार्य होगा, जो जिसका कार्य उसे भिन्न नहीं होता, यथा जैसे दृष्टांत है मृदो घट, जैसे मिट्टी से घट, मिट्टी का कार्य है घट, मिट्टी से भिन्न नहीं होता, इस प्रकार शब्द विशेष जितने शब्द सामान्य से भिन्न नहीं होते, वास्तविक भेद नहीं, तात्विको न भिद्यन्ते, काल्पनिक भेद है, व्यावहारिक भेद दिखता है, किंतु तत्तो न भिद्यन्ते इसलिए बोलना पड़ा, वास्तव में भेद नहीं है। टिप्पणियां हैं 12, 13, 14। बारह में कहते हैं वाक् शब्द शब्द सामान्य मात्रा था, यही है तन्मात्रा था, वाक् शब्द से कहा गया शब्द सामान्य मात्रा है, जितने भी शब्द विशेष हैं वाक् शब्द से कहा गया जो शब्द सामान्य मात्रा ही है, यही है तन्मात्रा का। 13 में कहते हैं काल्पनिक भेदम काल्पनिक भेदम व्यावर्ते तो भेदम, ये जो दिया तात्त्व तो न भित्यंत क्यों दिया, काल्पनिक भेद को व्यावृत्ति करने के लिए। काल्पनिक भेद तो व्यवहार में करते हैं, मिट्टी अलग है गाता अलग है, कार्य अलग अलग होता है, किंतु विचार दृष्टि में भेद नहीं होता। तत्व तो न भित्यंत, इसलिए तत्व तो कहा, काल्पनिक भेद तो है वास्तविक भेद नहीं, इसलिए अनुमान में तत्व तो दिया, वास्तव में भेद नहीं है। चौदह में कहते हैं इत्यर्थ, इत्यर्थ कहा था उसका अर्थ कार्यकारणोर अविभागस्य, कार्यकारण का जो अविभाग है ना वह मृत घटादो दृष्टत्व, मिट्टी घट में देखा है, कारण मिट्टी है, मृतिका है, घटकारी है, दोनों अभेद देखा है। प्रकृति च, और प्रकृति में यहां नाम शब्द सामान्य और शब्द विशेष में यह प्रकरण है, इसमें कार्यकारण भाव सत्वाद, यहां भी कार्यकारण भाव है, सामान्य से विशेष उत्पन्न होता है। तादात्म्य दर्शनात्, यहां कार्यकारण होता है, तादात्म्य दिखा दी, एकता दिखाई पड़ती है। तादात्म्य दर्शनात् वाचारम्भ विकार, और श्रुति भी है वाचारम्भ विकारो नाम मृतिका सत्यम, जितने भी विशेष होते हैं ना, घट एक विशेष है, मृतिका का विशेष है, इसका वाचारम्भ वाणी के शब्द मात्र का प्रयोग होता है, वस्तु नहीं मिलता, कारण ही मिलता है, कारण ही मिलता है। वाचारम्भ विकार कार्य अनृतक होते हैं, ये श्रुति ने कार्य को अनृत कहा, झूठा कहा। वाचारम्भ श्रुति क्या बोलते है, कार्य को अनृत बोलती है, झूठा बोलती है, मिथ्या बोलती है। शब्द सामान्यंतरेण, शब्द सामान्यम अंतरेण न तद विशेषा वस्तु सन्दे, शब्द सामान्य के बिना तद वो शब्द विशेष हो नहीं सकते, वास्तव में शब्द विशेष शब्द सामान्य के बिना हो नहीं सकते। ठीक है, शब्द सामान्यम अंतरेण माने बिना, शब्द सामान्य के बिना न तद विशेषा माने शब्द विशेषा, वस्तुता न सन्धि वास्तव में नहीं है, काल्पनिक तो है किंतु वास्तव में शब्द सामान्य को छोड़ करके शब्द विशेष हो नहीं सकते हैं, ये अर्थ आया। ठीक है, हमें आगे सर्वे नाम विशेष हो गया है तो है ना, दूसरा अनुमान हो गया सर्वे नाम विशेषा तत्सामान्य कल्पिता, फिर उसी प्रकार जितने भी नाम विशेष हैं शब्द विशेष हैं वो सामान्य में कल्पित हैं, क्यों का प्रत्येकम तद अनुविद्धत्वात, ऐसा देते हैं प्रत्येक में वह अनुविद्ध है, प्रत्येक शब्द विशेष में सामान्य अनुविद्ध है, जैसे मिट्टी से उत्पन्न कार्य घट आदि में वृत्ति का अनुविद्ध है, अनुगत है, इसी प्रकार यहां सामान्य अनुगत है। ठीक है, ये हेतु दिया, ये हेतु देते हैं, ये पक्ष है सर्वे नाम विशेषा, ये पक्ष है तत्सामान्य कल्पिता माने शब्द सामान्य कल्पिता, जितने भी शब्द विशेष हैं शब्द सामान्य में कल्पित है, तत्सामान्य कल्पिता साध्य है, और प्रत्येकम तद अनुविद्धत्वात्, ये हेतु है, एकम एकम प्रति प्रत्येकम अव्ययभाव समास है, माने प्रत्येक में जितने भी शब्द विशेष हैं उनमें, ये प्रत्येकम का अर्थ उनमें, हाँ तद अनुविद्धत्वात्, सामान्य शब्द अनुविद्ध है, जैसे मिट्टी के बने हुए जितने भी पात्र मृतिका अनुविद्ध होती है, अनुगत होती है, इसी प्रकार शब्द सामान्य यहां अनुविद्ध है, शब्द विशेष है। रज्जु इदम अंश अनुविद्ध सर्पाधिवत, हाँ दृष्टांत है, जैसे अयम सर्प जो बोलते हैं अयम सर्प, वो अयम रज्जु का अंश है, क्या अंश है, अधिष्ठान का अंश है, वो सही है, रज्जु अंश अंशम अंश अनुविद्धम, रज्जु रज्जु का जो इदम अंश है, रज्जु इदम अंश अनुविद्धम, रज्जु का जो इदम अंश से अनुविद्ध है कौन, सर्प, केवल सर्प नहीं अयम सर्प बोलते हैं, तो वो इदम जो है रज्जु का है, तो इदम अंश जो रज्जु का अंश है वहां अनुविद्ध दिखाई पड़ता है, रज्जु नहीं दिखाई पड़ती है किंतु इदम अंश दिखाई पड़ता है, अनुगत है इदम अंश वहां सर्प, ये स्थिति है, सर्प विशेष है, अयम वहां विशेष हो रखा है, और इदम यहां सामान्य था, वो सामान्य में विशेष हुआ है, ये दृष्टांत दिया, ये कहा सर्वे नाम विशेषा तत्सामान्य कल्पिता, अनुमान दे रहा है दूसरा, मतलब सभी नाम विशेष जितने भी है शब्द सामान्य में कल्पित है, ये साध्य है, हेतु दिया प्रत्येकम तद अनुविद्धत्व, प्रत्येक विशेष में वो सामान्य अनुविद्ध है, अनुगत है, उनसे हेतु है। दृष्टांत देते हैं, रज्जु इदम अंश अनुविद्ध सर्पवत, सर्पाधिपत का, जैसे रज्जु के जो इदम अंश है उससे अनुविद्ध है सर्प, वहां अयम करके वही इदम गया हुआ है उससे अनुविद्ध है सर्पाधिपत। इति अनुमानांतर में दूसरा अनुमान, पहले एक अनुमान दिया था या दूसरे अनुमान, माने कार्य को शब्द विशेष को शब्द सामान्य से अतिरिक्त नहीं है कहने के लिए दूसरा अनुमान है। टिप्पणी 15-16, तदेव अनंतर अनुमान सूचे, जो पहले जो अनुमान से सिद्ध किया उसको दूसरे अनुमान के द्वारा भी वही सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध किया था? शब्द विशेष जितने भी सर्व सामान्य में कल्पित है उसे अतिरिक्त नहीं है, पहले वही कहा था, अभी दूसरे प्रकार से अनुमान से वही बताया, ये कह रहे हैं सर्व ही। 16 में कहते तत् अनुविद्धत्व, नाम सामान्य व्याप्तत्व, जितने विशेष शब्द है नाम सामान्य से व्याप्त है, तन अनुविद्धत्व माने व्याप्तत्व, उससे व्याप्त है, सामान्य के बिना विशेष होता नहीं, वित्त के बिना घर व्याप्त नहीं, घर में वित्त ही व्याप्त है, यही है। इसका तथा इत्यादि कहा, तथा विशेषाणाम सामान्य अंतर्भाव, विशेषाणाम तो सामान्य अंतर्भाव आदि कहा था, विशेष जितने होते हैं सामान्य में अंतर्भाव है, उन्हें से ही कहा। ठीक है, कार्यान कारण अंतर्भाव होते, जैसे कार्यों का बाहर अन्यत्र देखा कार्यों का कारण में अंतर्भाव होता है, उस प्रकार विशेष का सामान्य में अंतर्भाव है। इसलिए जितने भी शब्द जगत है नाम ही है, क्या है नाम, तीन जगत है, नाम जगत और विषय जगत, रूप जगत और क्रिया जगत, यही तो है, उसी में नाम रूप कर्म करके बोला जा रहा है। संपूर्ण जगत तीन अंशों में पाया जाता है, मैंने पहले जितने भी विस्तार किया था संक्षेप में यही है, पंचम अध्याय का जो विस्तार, पंचम ब्राह्मण चतुर्थ ब्राह्मण से लेकर के पंचम ब्राह्मण का जो कुछ था, तो वो यही संक्षेप में ही है, ये बता रहे हैं। डेढ़ ब्राह्मण में जिसके विस्तार किया गया था उसके संक्षेप यही तीन है, एक होगा। ठीक है, उक्तम एव प्रश्नपूर्वकम प्रबद्धति, नाम सामान्य में नाम विशेष है ये जो कहा था, इसी को भी फिर प्रश्नपूर्वक फिर एक बार व्याख्या करते हैं, उसकी विस्तार करते हैं। सात की टिप्पणी, सामान्य विशेष तत्व क्या कहा गया था, सामान्य विशेष को कहा था, उसी को और प्रपंच करते और विस्तार करके समझाते हैं। वैसे कहा प्रथम सामान्य विशेष आप थी, सामान्य विशेष भाव कैसे, ये दोनों में शब्द विशेष और शब्द सामान्य में सामान्य विशेष भाव कैसे, सो दोनों स्वतंत्र क्यों नहीं, ये प्रश्न उठता है। एक नंबर की टिप्पणी, बात तद विशेष यो, ये बात और जो बात विशेष है शब्द और शब्द विशेष, ये दोनों में कैसे सामान्य विशेष भाव है, ये प्रश्न उठा, तो उत्तर देंगे आगे। एतत् सब सामान्यम एसाम नाम विशेषाम साम, एतत् साम ऐसा है वहां का टीका, ये साम है इसी का अर्थ करते हैं, माने इसकी विस्तार कर रहे हैं, कैसा जिसको कहा था पहले उसी को विस्तार कर रहे हैं। एतत् माने एतत् साम ऐसा शब्द है वहां, एतत् एसाम साम है उसी का अर्थ है। एतत् शब्द सामान्य सामान्यम, ये तत्व से शब्द सामान्य को ग्रहण करना, ये तत् शब्द से, ये तत् माने शब्द सामान्यम, ये साम माने नाम विशेषाम, साम माने क्या है, साम माने समत्वाद साम, सब में समान है, जितने भी शब्द विशेष है सब में समान है, साम यही है, समत्वाद साम माने सामान्य मित्र, सामान्य जो है ना सब में समान है, इसलिए साम शब्द से कहा गया है। ये तत् एसाम साम ऐसा शब्द है उसी का अर्थ है, साम माने समत्व, साम सब में समान है इसलिए साम कहा। दो नंबर की टिप्पणी, सर्व विशेष अनुगतत्व समत्वात का अर्थ, सभी विशेष में अनुगत है इसलिए साम कहा उसको, सब में है, जितने शब्द विशेष है सब में अनुगत है। ये तद्धि और करते भाष्य में अर्थ करते भाष्य का, ये तद्धि यस्मा सर्वैर नाम भी आत्म विशेष ही समम, यही सर्वेशम सर्वे साम कहा था उसी का अर्थ है, सर्वेशम साम का उसी का अर्थ है, एतद ये जो सामान्य नाम है यही नाम यस्माद जिस हेतु से सर्वैर नाम वीर जितने भी नाम है आत्म विशेष से अपना ही स्वरूप विशेष है सब सामान्य के स्वरूप विशेष है ये विशेष जो है सामान्य के आत्म विशेष है अपने स्वरूप विशेष है वो विशेष ही समम सबके साथ समान है जितने बाघ विशेष है उसके साथ समान है सबके साथ सामान्य सब बाघ। दो नंबर की टिप्पणी सर्व विशेष अनुगत सर्व विशेष पर अनुगत है शाम इसलिए शाम है ये। तीन नंबर एतद्धि बाघ रूपम सर्व सामान्यम जो बाघ रूप शब्द सामान्य है इंद्रिय रूप नहीं बाघ रूप जो शब्द सामान्य है वह सो विशेष भूत ही नाम भी जो उसका विशेष भूत नाम देवदत्ता इत्यादि जितने संसार में नाम है नामों के साथ समम सम है अविशेषण अनुसूत अनुसूतम समम का अविशेष रूप से अनुसूत है सर्वत्र है अनुगत इति ही प्रसिद्धम प्रसिद्ध है सामान्य अनुविद्य विशेष अभाव सामान्य सम का संबंध न हो अनुगत न हो ऐसा विशेष नहीं मिलता सामान्य से अनुविद्य तो सामान्य अनुविद्ध हो अनुगत न हो ऐसा विशेष नहीं होता कि अर्थ है उसका। चार में कहते हैं बाद विशेष ही कहा एतद्दिश यस्मात् सर्वैर नाम वीर आत्म विशेष ही कहा आत्म विशेष माने बाद विशेष मैंने सब सामान्य सम है सबके साथ समान है सब में अनुगत है वो किंच और बोलते हैं और भी है इसको ब्रह्म कहा गया है किंच आत्मलाभ आत्मलाभ अविशेष आत्म विशेष का जो स्थिति आत्मलाभ स्वरूप लाभ का अविशेष शब्द आत्मलाभ इसी से होता है अपना स्वरूप लाभ किससे होता है सामान्य से होता है आत्मलाभ माने जो विशेष का स्वरूप लाभ यज्ञ दत्त देवदत्त आदि का स्वरूप लाभ आत्मलाभ का किंच आत्मलाभ लाभ अविशेष आत्म समान है शब्द जितने भी आत्मलाभ प्राप्त करते हैं जितने भी शब्द विशेष किससे करते हैं सामान्य से प्राप्त करते हैं आत्मलाभ में समान है आत्मलाभ अविशेष आत्म विशेषों का आत्मलाभ स्वरूप लाभ अविशेष होने से नाम विशेषां नाम विशेषों का जो आत्मलाभ है स्वरूप लाभ है वो सबको स्वरूप लाभ सबका किससे होना सामान्य से होना है समान है यही है इसलिए साम कहा उसको यस्मान आत्मलाभ होती ये तर्क दे रहे हैं जिसका जिससे आत्मलाभ होता है अपना स्वरूप लाभ होता है मतलब सामान्य से विशेष कर आपको लाभ होना है यस्मात आत्मलाभ होती जिससे जिसका आत्मलाभ होता है स्वरूप लाभ होता है स्वरूप की प्राप्ति होती है सतेन अप्रभिता वो जो उससे जिससे आत्मलाभ होता है उससे ये आत्मलाभ किया करने वाला अभिन्न होता है अभिन्न होता अप्रभिप्त दृष्ट ऐसे देखा यथा घटादि नाम वृदा जैसे घटादि को देखा मिट्टी से अभिन्न देखा जाता है क्यों मिट्टी से ही स्वरूप लाभ है उनका तो मिट्टी से अभिन्न देखा जाता है ठीक इसी प्रकार यहां भी जितने भी शब्द विशेष बाघ विशेष शब्द विशेष है शब्द सामान्य से इनका आत्मलाभ होता है स्वरूप लाभ होता है इसलिए शब्द सामान्य से अभिन्न है इसलिए शाम कहा कथम नाम विशेषाणाम आत्मलाभ हो बात इति उच्यते जो कैसे नाम विशेष का आत्मलाभ केवल बात माने शब्द सामान्य से होता है कैसे कहा जाता है प्रश्न है ये कथम नाम विशेषाणाम आत्मलाभ हो बात माने सामान्य शब्द सामान्य शब्द से एक विशेष शब्दों का आत्मलाभ आप स्वरूप लाभ होता है कैसे हो सकता है कथम एक प्रश्न आया यतः यद ऐसा अब इसका उत्तर देते वहां मन कंडिका में ऐसा है यतः एतत ऐसा ब्रह्म ऐसा दिया हुआ है एतत ऐसा ब्रह्म ऐसा दिया हुआ है यही है यथा जिस हेतु से कि एतत माने जो सामान्य वाक है शब्द है वह ऐसा शब्द विशेषाणाम वाक शब्द वाच्यम वस्तु जो वाक शब्द वाच्य वस्तु है ना जो वाक शब्द से सामान्य को जो कहा गया वस्तु ब्रह्म माने आत्मा विशेष का आत्मा है ये ब्रह्म माने आत्मा जितने शब्द विशेष है उसका ये आत्मा है स्वरूप है सामान्य ब्रह्म का अर्थ आत्मा आत्मा माने सामान्य शब्द जो है ये आत्मा है इसका, किसका विशेष का, जिससे स्वरूप लाभ हुआ वो आत्मा उसका। टिप्पणी पांच की विशेषण यही है इसका। अच्छा आगे कहते हैं भाष्य में, ततो ही आत्मलाभो नाम नाम, जितने भी विशेष नाम है ना इनका, षष्ठंत है षष्ठी है ये आत्मा माने शब्द विशेष होगा नाम विशेष होगा, ततो ही आत्मलाभ सामान्य से स्वरूप लाभ होता है, सामान्य शब्द से स्वरूप लाभ होता है। शब्द व्यतिरिक्त स्वरूप अनुपत्ति कहते हैं, शब्द से अतिरिक्त स्वरूप नहीं हो सकता इनका, जो कुछ भी शब्द ही है वो, जो भी देवदत्ता एक तत्ता जो जो शब्द बोलते हो विशेष बोलते हो वो शब्द स्वरूप ही है। ततो ही माने सामान्य से ही आत्मलाभ हो नाम नाम, आत्मलाभ है इन विशेषों का। शब्द व्यतिरिक्त स्वरूप अनुपत्ति कहते सामान्य जो शब्द है ना उससे व्यतिरिक्त स्वरूप नहीं हो सकते इनके, अतिरिक्त स्वरूप नहीं हो सकता विशेष होगा। छह नंबर टिप्पणी व्यतिरेक यही है, व्यतिरिक्त माने व्यतिरेक उसे भिन्न रूप से स्वरूप लाभ नहीं है। आगे भाष्य और तत्प्रतिपादयति, उसी को प्रतिपादन करती है श्रुति, श्रुति उसी को प्रतिपादन करती है। एक नंबर टिप्पणी में है तथित विशेषाम सामान्यात आत्मलाभत्वम, जो विशेषों का सामान्य से जो आत्मलाभ है उसको फिर प्रतिपादन करती है श्रुति, ठीक है तत्प्रतिपादयति, ये तत् शब्द सामान्यम ही यस्मात् शब्द विशेषान सर्वान् नामान् विभर्ति, इसको ब्रह्म शब्द से कहा था ना इसी के अर्थ कर रहे हैं, ये तत् सर्वेशां विभर्ति ऐसा है, सर्वान् नामान् विभर्ति ऐसा शब्द है, ये सबको भरण पोषण करती है, सामान्य नाम जो है सबको भरण पोषण करने वाला होता है, नहीं तो इनको स्वरूप भी नहीं मिला विशेष का, यही कहना है। तत् प्रतिपादन उसी को प्रतिपादन करते हैं क्या, ये तत् शब्द सामान्य, ये तत् ये जो शब्द सामान्य जो है ये तत् शब्द से लेना, तो ये तत् शब्द सामान्य ही माने अस्मात् शब्द विशेषान शब्द विशेषों को सर्वाणि नामानि विभर्ति, सभी नामों को भरण पोषण करती है, उसके स्वरूप दे प्राप्त कराती है, ऐसे सामान्य नहीं है तो विशेष बनेगा ही नहीं, शब्द प्राप्त कराने वाला है सामान्य, विभर्ति में धारयति उनको धारण कर पाइएगी, सामान्य नहीं तो विशेष नहीं, सामान्य है तभी विशेष है, स्वरूप प्रदान न धारयति, किस रूप से स्वरूप प्रदान के द्वारा, विशेष का स्वरूप प्रदान के द्वारा धारण करती है, यही कारण है। एवं कार्यकाल तो उपपत्ति, इसलिए कार्यकारण भाव सिद्ध होता है सामान्य विशेष में, एवं कार्यकारण तो उपपत्ति है सिद्ध होने से, सामान्य विशेष उपपत्ति है, सामान्य विशेष सिद्धि हो गई होने से आत्म प्रधान उपपत्ति है। तीसरे हेतु, तीन हेतु दिया है, क्या क्या दिया है, तो कार्यकारण सिद्ध है, दूसरा सामान्य विशेष उपपत्ति सिद्ध है, तीसरा आत्म प्रधान हो गए, अब स्वरूप प्रदान करती है, करते सामान्य जो होता है विशेष को स्वरूप प्रदान करता है, तो विशेष का स्वरूप ही नहीं होता सामान्य के बिना, तीन हेतु है कार्यकाल तो उपपत्ति है, दोनों में कार्यकाल भाव होने से, दूसरा है सामान्य विशेष उपपत्ति है सामान्य विशेष की सिद्धि होने से, और आत्म प्रधान उपपत्ति स्वरूप प्रदान सिद्धि होने से, यानी सामान्य विशेष को स्वरूप प्रदान करता है, नहीं तो स्वरूप ही नहीं मिलता उनका। इनकी टिप्पणी दो भी थी, दो है, दो आत्मीयत्व उपपत्ति माने आत्मा से संबंधी को आत्मीय बोला जाता है, तो विशेष आत्मीय है, आत्मा सामान्य है और विशेष आत्मीय है, आत्मा आत्मीयत्व होते सामान्य आत्मा है और विशेष आत्मीय है, आत्मा आत्मा से संबंधी को आत्मीय कहा जाता है, ऐसा सिद्धि है कहा ना भाषण में, नाम विशेषाम शब्द मात्रता सिद्ध, ये तीन हेतु के द्वारा, क्या हेतु है, कार्यकारण तो उपपत्ति है, सामान्य विशेष उपपत्ति है, आत्म प्रधान उपपत्ति, तीन हेतु दिया, इसके द्वारा क्या होगा कि नाम विशेषाम शब्द मात्रता सिद्धा, जितने भी नाम विशेष शब्द जगत जितने भी है शब्द सामान्य सिद्ध होगा, शब्द मात्र ही सिद्ध हो जाता है, इसे तीन ही नाम दे रहा था, तीन ही जगत तीन रूप में होता है, शब्द जगत और रूप जगत और क्रिया जगत, क्रिया तीन जगत, तीन तीन ही तो होते हैं, नाम रूप कर्म ही होना है इसी को। ठीक है, भाष्य में आगे एवं उत्तर यूरोपी सर्वम जो जैसा प्रथम में कहा आगे रूप जगत बाकी है और कर्म जगत बाकी है, उसमें भी ऐसा ही समझना, वहां भी सामान्य होगा विशेष दोनों समझ के चला, इसकी व्याख्या नहीं करेंगे आगे, उनमें आए हुए विशेष जो बातें होगी उनकी व्याख्या कर देंगे, इन दो बातों की सामान्य और विशेष को लेकर के वहां आगे चर्चा नहीं करने वाला है, अधिदेश करके छोड़ दिया आगे के लिए। एवं उत्तर यूरोपी आगे दो और हैं, रूप और कर्म दो है, वहां भी सर्वम योज्यम सारी यही योजना लगानी, या जैसे योजना की ऐसे योजना वहां भी लगानी, क्यों कार्य से कारण अभिन्न, कारण से कार्य भिन्न नहीं होता और सामान्य से विशेष की स्वरूप प्राप्त होता है, ये समझ रहा है, आत्मा से आत्मीयत को देना है, आत्मीय बनाना है सामान्य में, ये तीनों बातें वहां भी यही समझना, जैसे यहां सिद्ध किया है प्रथम पर्याय द्वितीय तृतीय प्रेम ऐसे समझना, बस ये करके छोड़ा है। ठीक है, देखें आप सामत्वम साधयती ही, सामत्व की सिद्धि करते हैं, आठ की टिप्पणी में कहते हैं बाच, जो बाक है ना उसमें सामत्व की सिद्धि करते हैं, शब्द शब्द सामान्य में सामत्व समानता, शब्द विशेषों के लिए समानता की सिद्धि करते हैं, ए तद्धी एतद्धि अस्मात् सर्वई नाम भीर आत्म विशेष ही समम कहा, वो जितने भी नाम है ना उसी के आत्मस्वरूप है, सामान्य के आत्मस्वरूप है, उनके साथ समान है, ये तद माने सामान्यम, तो सामान्य शब्द सामान्य है, जितने भी उसके शब्द विशेष बने हैं उसके साथ सबके साथ समान है, जैसे मिट्टी के बने पात्र में मिट्टी समान है सब में अनुगत है, वैसे यहां ठीक है। इतश्च नाम विशेषा नाम मात्र अंतर भवति, दूसरे हेतु देते हैं इस हेतु से भी, नाम विशेष जितने भी नाम मात्र में अंतर्भाव हो जाते हैं, किंच कहा किंच आत्मलाभ अविशेषाच, स्वरूप लाभ समान है सबके लिए, जितने विशेष स्वरूप प्राप्त करते हैं किससे सामान्य से, आत्मलाभ अविशेषात विशेष का जो आत्मलाभ है स्वरूप लाभ है उससे समान है, जितने शब्द है सबके लिए समान है, ये दूसरा हेतु दिया किंच कहा किंच आत्मलाभ अविशेषात नाम विशेषाण ये कहा, आत्मलाभ अविशेष है आत्म विशेषों का आत्मलाभ अविशेष है सामान्य से, इसलिए इसको साम कहा जाता है। ठीक है, नाम विशेषाम नाम मात्रा आत्मलाभात, नाम विशेष जितने भी है ना केवल सामान्य नाम से ही इनका स्वरूप लाभ है आत्मलाभ मात्रा आत्मलाभात, तस्मात अविशेष उनसे अविशेष है सामान्य से अविशेष है अविशेषात, तत्रैव अंतर्भाव सामान्य ही अंतर्भाव हो जाते हैं शब्द विशेष, इति अक्षरार्थ माने एक एक शब्द का अर्थ ऐसा है इसका, समझ रहा था टिप्पणियां 9, 10, 11, 9 में कहते हैं नाम सामान्यात यह है अर्थ, यह नाम मात्रा अर्थ नाम सामान्यात यह अर्थ है, 10 में कहते हैं नाम मात्रा अवलक्षण्यात कहते हैं, नाम मात्र से विलक्षण नहीं है शब्द विशेष, नाम मात्र ही है विलक्षणता नहीं है उनमें, यार में सामान्य एवं कहा तत्रैव माने सामान्य एव सामान्य में ही तत्रैव जाता सामान्य में अंतर्भाव हो जाता विशेष का। आगे ठीक है, सर्वे नाम विशेषा तत्सामान्य न पृथक वस्तुतः संति, अनुमान दे रहे जितने भी नाम विशेष हैं सर्वे नाम विशेषा तत्सामान्य न पृथक वस्तुतः संति, ये इतना अर्थ साध्य है, वास्तव में वस्तुतः माने वास्तव में उससे भिन्न नहीं है पृथक नहीं है सामान्य पृथक नहीं है जितने भी शब्द विशेष है, सही है सर्वे नाम विशेषा ये पक्ष है, इसमें साध्य है। तत्सामान्यात् न पृथक वस्तु संति, तत् माने जो विशेष है ना उसके जो सामान्य है, सामान्य से पृथक वस्तु वास्तव में नहीं हो सकते हैं। शब्द विशेष शब्द सामान्य से पृथक वस्तु वास्तव में नहीं हो सकते है। क्यों ये देते हैं हेतु, तेन आत्मत्वात्, तेन सामान्य न आत्मत्वात्, सामान्य से स्वरूप है इनको आत्मत्वा, ये ना आत्मवंत। अब व्याप्ति दिखा रहे हैं, जो जिससे आत्मा वाले हो जाते हैं, स्वरूप लाभ करते हैं, जो जिससे स्वरूप लाभ करते हैं, ते ततो अन्य वस्तु तो न शांति, वो जो जिन्हें स्वरूप लाभ हुआ वो जिससे स्वरूप लाभ हुआ उससे वास्तव में अन्य नहीं हो सकते। जैसे दृष्टांत यथा वृदा आत्मवंतो घटादयो, जैसे मिट्टी के स्वरूप बने हुए जो घटा दिए, मिट्टी से भिन्न वास्तव में नहीं हो सकते, व्यवहार में भिन्न होने पर भी वास्तव में भिन्न भेद नहीं हो सकता, वो स्वरूप है। वस्तुतः ततो अन्य न शांति, यही है, जैसे मिट्टी से घटा दी जो है वास्तव में मिट्टी से भिन्न नहीं हो सकते, यही दृष्टांत दिया। उगते अनुमाने व्याप्ति सारे भी, जो अनुमान था उसमें व्याप्ति दिखाते हैं, ठीक आना चाहते हैं। बारह की टिप्पणी, अनुमान घट की भूतां व्याप्ति, देखो अनुमान में व्याप्ति घटक बन जाती है, यदि व्याप्ति नहीं जानता हो तो अनुमान नहीं कर सकता। जिसको जहां दो होता है वहां अग्नि होती है ऐसा ज्ञान नहीं है, ऐसा व्यक्ति कभी भी एक जगह धूम देख करके अग्नि का अनुमान नहीं कर सकता। अनुमान में पहले सहचार देखना पहले आवश्यक है, सहचार को ही व्याप्ति मानते हैं, सहचार नियमो व्याप्ति नैयायी के बोलते हैं, सहचार जानना जरूरी है, जहां ये होता है वहां वो होता है ऐसा ज्ञान होना चाहिए पहले। किसी ने धूम और अग्नि को साथ में कभी भी नहीं देखा ऐसा व्यक्ति होगा, आज पहाड़ में धूम देख करके अग्नि का अनुमान नहीं कर सकता हो, जिसने पहले धूम और अग्नि देखा हो साथ में, हाँ वही व्यक्ति आज पर्वत में धूम को देख करके अग्नि का अनुमान कर सकता है। क्यों, जहां जहां धूम होता है वहां अग्नि होती है, उसको निश्चय है यहां धूम आए तो अग्नि है। तो ये व्याप्ति घटक बन जाती है अनुमान की, माने व्याप्ति से घटित होता अनुमान, वही ये व्याप्ति अनुमान का जो घटक व्याप्ति है उसी को दिखाते हैं। कहा एक टिप्पणीकार ने बोला था व्याप्ति का अर्थ, ये बारह नंबर टिप्पणी ही बोला था कि अनुमान घटक भूतान व्याप्ति में एक अनुमान में घटक बनी हुई व्याप्ति को सिद्ध करते यश्य इत्यादि शब्द कहा, यश्य स्मार्ट आत्मलाभ होती सत्यन अपरिभक्तो दृष्टा, जिससे जिसका आत्मलाभ जिससे होता है उससे वह विभक्त नहीं होता, जैसे यथा घटादि नाम मृदा, जैसे घटादि को घटादियों का मृत्तिका के साथ वास्तव में भेद नहीं हो सकता, ये व्याप्ति दृष्टांत है ये अनुमान। ठीक है, कहते हैं आगे हेतु समर्थनार्थम उत्तर वाक्यम उत्थापयति, हेतु को समर्थन करने के लिए, हेतु ये था ना तेरा आत्मवत्वात्, हेतु समर्थनार्थम उत्तर वाक्यम उत्थापयति, हेतु को समर्थन करने के लिए, अनुमान में हेतु सही है इसको समर्थन करने के लिए आगे का वाक्य का उत्थापन करते हैं, कहते हैं तेरे की टिप्पणी में उक्त अनुमान घटकी हेतु इति आवर्त, जो पूर्व में कहा गया जो अनुमान में हेतु था घटक था वो हेतु, अनुमान हेतु से घटित है घटक जो हेतु है उसको सिद्ध करते हैं आगे के वाक्य के द्वारा। ये कहा उत्थापन करते हैं, कथम प्रश्न आया, कथम नाम विशेष आम आत्मलाभो वाचेति उच्यते, यह प्रश्न आया कैसे, जितने भी नाम विशेष हैं वहां शब्द सामान नाम मात्र से आत्मलाभ होता है कैसे जाना जाता है, यथा उत्तर देते हैं यथा एतद ऐसा वाक् शब्द वाच्य वस्तु ब्रह्म, एक एतद ऐसा ब्रह्म ऐसा है, ये जो वाक् शब्द से कहा गया जो सामान्य शब्द है वह इनका ये ब्रह्म है, शब्द विशेषों का ब्रह्म है, ब्रह्म माने आत्मा स्वरूप है, शब्द विशेष का स्वरूप है जिससे इनका आत्मलाभ हो रखा है, यदि सामान्य न हो तो विशेष बन नहीं सकता। ठीक है, मैं आगे अतः पहले 14 नंबर की टिप्पणी आता है। नाम विशेष आम नाम सामान्य सामान्य आत्मीय नाम विशेष जो है ना नाम सामान्य का आत्मीय है, आत्मा नहीं आत्मीय है। नाम विशेष तो नाम सामान्य का आत्मीय होते हैं और नाम विशेष का नाम सामान्य आत्मा होता है। विशेष जो होते हैं आत्मीय होते हैं और सामान्य जो है आत्मा होता है, यही कहना है, यही बता रहा। अतः शब्द मात्रात शब्द विशेष जो है ना शब्द मात्र ही है, शब्द मात्रात तद विशेषाम जो शब्द विशेष है ना शब्द मात्र ही है, सामान्य शब्द मात्र ही है। आत्मलाभो भवती शब्द मात्र से ही उनकी विशेषों का आत्मलाभ होता है, ऐसा शेष लगाना कहा। तत्र व्यक्ति मा उस विषय में सामान्य से ही विशेष के आत्मलाभ होता है, इसलिए युक्ति देते हैं, कहते हैं 15 की टिप्पणी। नाम सामान्यात नाम विशेषाणाम आत्मलाभे एवं नाम सामान्य से ही आत्म विशेष का नाम लाभ होने में युक्ति देते हैं आगे। युक्ति क्या है? ततो ही कहा वाच्य में, ततो ही आत्मलाभो नाम नाम शब्द व्यतिरिक्त स्वरूपा अनुपत्ते है, उससे ही सामान्य से ही आत्मलाभ है, नामों का विशेष नामों का सामान्य से ही आत्मलाभ है। शब्द व्यतिरिक्त स्वरूप अनुपत्ते, शब्द विशेष जितने भी हैं वो शब्द स्वरूप से अतिरिक्त हो नहीं सकते, शब्द ही है वो शब्द मैंने सामान्य शब्द इसी प्रकार। ठीक है, तत्र ही वह 16 की टिप्पणी है, तत्र ही क्यों हो गया, तत्र ही 16 वाली है उक्ता अर्थ, इसका अर्थ बता दिया उसे मैं और बताना है, युक्ति बताया युक्ति बताया उसे और भी है, उसी से ही उनका आत्मलाभ होता है। इसी में वाक्यम अवतार्य व्याचस्ते, उसे श्रुति वाक्य को अवतरण देकर के व्याख्या करते हैं। कहा तत् कहा, तत् प्रतिपादयती, उसी को श्रुति प्रतिपादन करके वाष्य ने कहा, ये तत् शब्द सामान्य ही अस्मात् शब्द विशेषा सर्वाणि नामानि विभर्ति, ये जो शब्द सामान्य है सभी विशेष शब्दों को भरण पोषण करती है, मैंने स्वरूप प्रदान के द्वारा, किसके द्वारा, यदि सामान्य हो तो विशेष नहीं बनेगा, स्वरूप प्रदान के माध्यम से भरण पोषण करती है, सामान्य विशेष सामान्य विशेष का भरण पोषण करता है, ये उत्तर दिया गया। अच्छा ठीक है, तस्मात तन्मात्रात, तस्मात माने तन्मात्रात, उसी मात्र सामान्य मात्र होने से तन्मात्रात तद विशेषाणाम आत्मलाभ, तस्मात का अर्थ तन्मात्रा जो सामान्य मात्र से ही तद विशेषाणाम आत्मलाभ, ये शब्द विशेष जितने भी होंगे उनका आत्मलाभ होता है, वाक्य शेष ऐसा वाक्य शेष भाष्य में स्वरूप प्रदान है ना, कि आगे वाक्य शेष लगाना है भाष्य में जो स्वरूप प्रदान है ना, इसके आगे पंक्ति लगाना वहां शेष, तस्मात तत् मात्रा ये पंक्ति वह भाष्य में जोड़ना, तस्मात तन मात्रा मान शब्द सामान्य मात्रा, तद विशेषाम शब्द विशेषाम आत्मलाभ, आत्मलाभ है यही है स्वरूप प्रदान के द्वारा होना यही है भाष्य में, ये शेष है ये वाक्य। चार पांच की टिप्पणी, धारकत्वात ये बोल दिया, तस्मात का ये धारक है, विभक्ति का ना धारण पोषण करता है धारक, पांच का तत् सामान्य, तस्मात का तत् सामान्य, सामान्य यही है सामान्य से ही विश्लेषण का आत्मलाभ होता है, यही अर्थ है। प्रथम कंडिकया सिद्धम अर्थम उपसंगति, प्रथम कंडिका के द्वारा जो सिद्ध अर्थ हो गया, शब्द विषय जितने भी नाम मात्र ही है यही सिद्ध हुआ है, इसका उपसंहार करते हैं। अब एवं कहा, एवं कार्यकार तो उपपत्ति है, सामान्य शब्द और विशेष शब्दों में कार्यकार भाव सिद्ध होने से एक हेतु, दूसरा हेतु सामान्य विशेष उपपत्ति है, सामान्य विशेष भाव है इस सिद्धि होने से, तीसरा हेतु आत्म प्रदान उपत्यश्च सामान्य के द्वारा स्वरूप प्रदान होने सिद्ध होने से, ये तीन हेतु से नाम विशेषाम शब्द मात्रता सिद्धा, यही सारांश ही आया, जितने भी नाम विशेष है शब्द मात्र है, सामान्य शब्द मात्र ही सिद्ध हो गया, नाम मात्र ही है, मानी संपूर्ण जगत जो बाक रूप जगत जितने भी है शब्द रूप जगत नाम मात्र ही है, संपूर्ण जगत तो तीन नहीं संक्षेप करना है, नाम रूप कर्म में संक्षेप करना है सिद्धांत। एवं उत्तर सर्वव्यज्य बोल रहा है टीका में, उपपत्ति त्रयम उत्तर वाक्य भी तुल्यम, ये तीनों हेतु आगे भी जोड़ना, कार्यकाल उत्पत्ति, सामान्य विशेष उत्पत्ति, आत्म प्रधान उत्पत्ति, इसको भूलना नहीं, आगे रूप में भी जोड़ना और कर्म में भी जोड़ना, इसके बारे में नहीं बोलेंगे, यही कहा। उत्पत्ति त्रयम उत्तर वाक्य दो, यदि आगे दो वाक्य आने वाले हैं, रूप और कर्म आने वाले हैं, तुल्यम तुल्य समान यदि अतिदिशति, अतिदेश कर देते हैं भाष्य का, ऐसे ही वहां भी आगे भी समझना आप, एवं उत्तर योग कहा, समय हो गया है, नहीं रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्वस्य पूर्णमेवावशिष्यते।